Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig til dagens podcast har jeg som sædvanlig Marianne, Niels og Christoffer. God aften. God aften. God aften, Morten. God aften. Morten, I'm here to kick ass and chew bubblegum. I'm all out of gum. Ja. Det er sådan en replik, det er ligesom at beam me up, Scotty. Alle for forkert. Alle for forkert. Ah, det var næste, ikke var det? Anna Måler er gang. Det kan godt være, han siger, Anna Måler. Men du siger den lige så entusiastisk, som han gør i filmen. jeg synes faktisk Duke Nukem's version af den er bedre. Alt i Duke Pipers. Nukem's version er bedre. End Roddy Piper's, ja. Ja. Nå, Niels. Ja. Du har valgt film. Og skulle prøve at overgå Masters of the Universe. Ja, jeg kan høre det med Roddy Piper, så vi har set Hell Comes to Frogtown. Vi har set Skjulte Fjender, hedder den på dansk. They Live, John Carpenter's They Live. Som handler om John Nada. Man hører aldrig hans navn i filmen, men i rulleteksten står der, han hedder John Nada. Han spilles af Roddy Piper. Han gør en utrolig opdagelse, da han tager nogle solbriller på, som han selvfølgelig finder, forandrer alt sig omkring ham. Nogle af menneskene, der kommer imod ham, har mærkelige forvrængede ansigter. Overalt blinker mærkelige lysreklamer med mærkværdige budskaber og ordre, der ikke er til at misforstå. John mener, at den verden, han lever i, er beboet af fremmede væsener. Alt tyder på en længe planlagt invasion. De fremmede væsener udrydder systematisk jorden, og næsten ingen slipper udenom deres hjernevask. Da John slutter sig til en undergrundsbevægelse for at ødelægge de fremmede væseners hovedkvarter, opdager de ham og starter en nådesløs jagt. Fedt. Det er jo anden film med vores Mac Foster kavalkade her. Ja. Vi er næsten nødt til at have en menneske også. Ja, og det finder du så ud af sidst i podcastet, om det kan lade sig gøre, fordi det kan det faktisk godt. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få en Mac Foster menneske. Jeg synes, jeg har faktisk ikke tænkt over det før, men jeg tænkte ikke over det, fordi hun er alt det der make-up på i Masters of the Universe, men hendes øjne, de er godt nok freaky. Altså hun ligner også sådan en alien. Godt se i Masters of the Universe. Altså. De overvejede faktisk i Masters of the Universe, om hun skulle have kontaktlinser på, fordi at hun netop havde så lyse øjne, men de synes, at det passer rigtig godt til hendes karakter, at lade være med at gøre det. Er hun ikke også med i den der V-serie? Nej, det er hun ikke. De har da også nogle øjne, har de det? Det mener jeg, den der V. Jo, de har også øjne. Ja. Jamen, de har også nogle stirrende øjne. De der stirrende øjne, de stirrer. Det er jo ikke, fordi hun har stirrende øjne. Det er fordi hun har så lyse øjne. Altså, hun har nærmest det hele... De er meget lyse i hendes øjne, der, i forhold til, man er vant til at se. Jamen, hun ser sådan helt uvirkelig ud på en eller anden måde. Hun kan også være sådan en elf i Ringenes Herre. Ja, hun er også med i... Rob Zombie har brugt hende et par gange, altså, så det kan godt tænkes, at han synes, at der er nogle specielle ved hendes øjne også. Hun er jo den vildeste... Kirsti alle jam, altså. Hvad mener du med det? Hun ligner da præcis Kirsti alle. Det mest imponerende ved hende er faktisk, at hun ser pænere ud i dag, end hun gør, end Kirsti alle gør i dag. Altså. Synes du, hun ligner Kirsti alle? Synes du ikke, hun ligner Kirsti alle? Nej, jeg synes godt, at hun er noget kønnere end Kirsti alle, som jeg husker hende. Men det jamen, altså, du ser Kirsti alle sådan i Cheers eller sådan noget. Ikke Kirsti alle sådan i Nord og Syd. Ja. Er hun en af de der forfærdelige gamle patdamer i Lords of Salem? Jo, det mener hun er med i den. Hun er i hvert fald med i den der 31 også, den nye, der kommer. Jeg mener, hun er en af de der damer, der er med i Lords of Salem, også i det ekse. Ja, de er nok til at få en til at miste appetitten, vil jeg sige. Og jeg kan ikke helt huske, jeg tror faktisk, hun er med i Halloween 2 også. Okay. Hvem snakker vi nu? McFoster. Okay. Han har brugt hende en del gange ved hende, Rob Zombie, fordi han har den der sådan en række skuespillere, han ofte bruger i sin film. Ja. Jeg kan ikke glemme, er det bare mig, der synes, hun ligner Kirsti alle, eller hvad? Nej, jeg synes også, hun ligner Kirsti alle. Okay. Det der, de der øjne, det er så det, der adskiller mest. Hun ligner Kirsti alle på en god dag. Ja. En af de gode, en af de der down curves på hendes vægt sinuskurve der. Ja. havde I set det i lidt før? Ja, jeg har set den et par gange før. Jeg så den på DVD for første gang for 15-16 år siden, tror jeg. Okay. Så jeg har aldrig set den på det medie, man burde se den på, altså på VHS. Men jeg har set den på DVD. Jeg kunne så også forestille mig, altså det her John Carpenters film, de har det jo lidt svært på VHS, fordi det, de skal jo ses i widescreen. Ja. Og den, den kunne jeg godt forestille mig, det var en af dem, der var blevet panoscannet, den der. Ja, han bruger jo meget det der widescreen-format til sådan at bruge, tit så er der noget ude i siderne, som har ja. En vigtig betydning. Ja, det er meget, jeg tror faktisk kun det er hans tv-arbejde, han har lavet, der ikke er i 2.35:1. Og jeg tror heller ikke Halloween er i 2.35, hvad er den det? Er den ikke jo, i den er i 2.35. Nej, den er i 2.35:1. Fordi der er det nemlig også det der, man kigger ud i kanten og ser, hvad der sker. Åh, ja, der er det der, hvor hun kigger ud i vinduet. Den er lige netop i 2.35:1. Det er det, der er meget kendetegnende ved den. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt, hvor du siger det, fordi jeg kan godt huske, at man snakkede om, at det var sådan lidt nyt for den der, for horror-genren at bruge det der widescreen-format på den måde. Det har jeg i hvert fald hørt, de har snakket om. Nå, ja, okay. Jeg havde ikke set den før. Jeg har ikke, jeg har lige kigget, og jeg tror, at den eneste anden Carpenter-film, jeg har set, det er Big Trouble in Little China. Men du starter også godt, vil jeg sige, ja. Med den. Ja, helt klart. Ja. Mm. Ja, nej. Nå, jeg havde set den før. Jeg havde set den for mange, mange, mange år siden. Jamen, det må have været en gang i start 90'erne, eller sådan noget i den retning. Og jeg har altså ikke set den siden, så jeg var rigtig spændt på gensynet. Så, det var egentlig meget sjovt, fordi jeg vidste ikke, hvad den handlede om, så jeg satte mig bare ned og så den her film, og tænkte, hvad må der sker? Det er en meget god indgangsvinkel. Ja. Det er faktisk en rigtig god indgangsvinkel til alle hans film. Burde man også kunne gøre til de fleste nye film i dag, der ser man jo stort set alt fra filmen, inden man går ind og ser biografen. Ja, så det, men det også fordi hans film er sådan meget. Hvad siger du? Jeg siger, så bare det der med at sætte sig ned og se, hvad der kommer, altså, og så lader sig blive overrasket. Jamen, det var egentlig meget godt. Det er jo fedt, ikke som altså nu, at man kan. Det er jo det fede ved Carpenters film, fordi de netop er så anderledes. De er altid skæve på en anden meget sjov måde, ikke? At de er super seje at sætte sig ned bare og se, fordi. Altså, det er ikke en mainstream horrorfilm, eller en actionfilm, eller de er virkelig anderledes, og man så kan lide dem eller ej, så er de anderledes. Ja. Jeg havde også set den før, nu ved jeg ikke, om det kommer til mig med det. Det er okay. Jeg havde også set den før. Jeg var lidt skuffet første gang, jeg så den. Og jeg synes faktisk, den skuffelse blev værre, da jeg genså den. Den har altså også et eller andet mærke, den måde, den starter på. Den starter som en helt anden film. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er fedt, eller om det er. Om det er malplaceret. Altså, det mindede mig meget om den der Hulk-TV-serie i starten, der hvor han kommer gående med den der taske på. Ja, han er gået fra Dallas af til Los Angeles. Ja, og så følger vi meget det her. Vi skal meget følge det her. Altså, det er meget tydeligt, at Carpenter har virkelig vil gerne vise, hvordan de fattige faktisk havde det. Og det her med, de fattige på gaden, og de lever i de der suppekøkkener og alt det her. Og sådan noget. Det bliver sådan helt. Det er en helt anden film i starten, ikke? Og så kommer der så det der twist, ikke? På et eller andet tidspunkt, ikke? Men det er lidt sjov og ujævn start. Og den er sådan. Men jeg vil jo ikke sige, det er en helt anden film, fordi der er rigtig meget af de replikker, der er i starten, at der sådan ligesom foreshadower, altså hvad der vil ske. Ja, men jeg mener sådan ikke tematisk, men sådan mere stemningsmæssigt, synes jeg, det er. Den ender meget karakter. Den er sådan. Jeg ved ikke, jeg synes, at den start er sådan lidt kluntet. Det går sådan lidt langsomt, og det er sådan lidt. Det er sådan, jeg synes først virkelig, den kommer i gang, når plottet rigtig bliver introduceret. Jeg synes starten er sådan lidt for lang. Jamen nu, før da jeg sagde, at jeg satte mig ned, og så bare så, hvad der skulle ske, og altså, det tager godt nok lang tid, før der sker noget sådan rigtigt. Altså, fordi jeg kunne godt huske, det var sådan noget med nogle aliens, eller nogle zombier, eller et eller andet. Og man bliver bare ved med at sidde og vente. Og så der går bare 40 minutter, eller sådan noget, før. Det er cirka en halv time, før han får solbrillerne på. Ja. Og der, altså, der var. Jeg synes det ikke. Jeg synes ikke det gør noget med den der opbygning. Jeg synes, jamen det synes jeg normalt heller ikke. Jeg synes bare det var for langt. Og så, jamen det kommer jo nok også ud af, at jeg ikke synes ham der Ronnie Piper, han fungerer. Altså, jeg synes. Roddy, han er super lækker. Du ser ham der i bare overkrop og. Ja, det er det med det. Han er bare sådan. Lækker. Han har ikke en karisma. Det synes jeg virkelig ikke, der. Han er der bare sådan lidt. Og jeg fik sådan, da jeg så, at han stod i den der bare overkrop og sådan en construction worker, så fik jeg bare lyst til at se Arnold i Total Recall. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt. Jeg tror, du fik lyst til at se en indianer, en cowboy og en. Men det var bare sådan, det var sådan tydeligt, at det var bare, nu havde vi ham her, den kendte wrestler med, og så skal han bare have lov til at vise sin kæmpe store overkrop, ikke? Og altså. Er det hans, nu tænker jeg, Hell Comes to Frogtown, er det fra anden før? Nu tænker jeg, er det hans første hovedrolle her i? De er fra 88 begge to. Okay. Men, jeg vidste ikke, at han var wrestler, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var sådan en dårlig skuespiller. Altså, det er jo en fedt, som svarer på The Rock åbenbart. Men der er mange ting med den her film, der er sådan lidt anderledes, ikke? Altså, eller der allerede sådan fik min alarmklokker til at ringe også, da jeg tog den her igen. Det er det her med, at den er heller ikke skrevet af Carpenter selv. Jo, den er. Det er bare et pseudonym. Det er en, nå, okay. Ja. Hvis du går ind på sådan en side, hvor de har et stort internetfilm, der hedder Internet Movie Database, så står det, at det er... Prøv lidt, hvad var uren igen? Okay, I stand corrected. Ja, faktisk, han har jo lært det mange gange. Han har også været... Prince of Darkness, det er jo heller ikke skrevet af John Carpenter, og så alligevel, fordi det er også et pseudonym, man har brugt der. Er det samme Lovecraft, han bruger hele tiden? Nej, altså lige den der, det var så Frank Armitage, men ved det Prince of Darkness, så kan jeg ikke huske, hvad det er, han kalder sig der. Okay, I stand corrected, men jeg synes... Der er i hvert fald nogen af dem, han ikke har brugt sit... jeg synes bare, det var sådan lidt klodset konstrueret i forhold til hans andre film. Jeg synes ikke, jeg synes bestemt ikke, det er hans bedste film. Altså, det kan jeg lige så godt sige nu. Godt. jeg håber også, at der er nogle af de andre, der er bedre. Fordi altså, jeg synes at der er mange ting, der skuffer mig. Jeg synes også, soundtracket var skuffende. Og det ved jeg godt, der er sikkert nogen, der synes, det er helt fantastisk. Men jeg vil altså have den elektroniske Carpenter, og det får vi ikke ret meget her. Vi får sådan noget guitar. Det der bluesmusik, det bliver bare ved og ved og ved. I den der start, som jeg synes var lidt lang. Altså, jeg synes, det er meget fint der, hvor man ser det der They Live, og så går det over i det der graffiti. Det synes jeg er ret fedt lavet. Men så får vi den der lange start, hvor vi sådan skal... Og vi får... Altså, alting bliver bare sådan skåret ud i pap, ikke? Vi får ham der... Roddy Piper-figur, han siger på et tidspunkt, I believe in America, ikke? Og den der American Dream og sådan noget, den er virkelig... Det er det, vi får at vide om karakteren, ikke? Han er sådan en, der virkelig arbejder og tror på, hvis man bare arbejder og passer sit job, så skal man nok blive til noget i USA, ikke? Det bliver bare sådan lidt, og så det her med, altså, den er bare sådan, den er meget tydelig i sin begreber, ikke? Den er fandme ikke særlig subtle, men... Altså, jeg synes sgu, det bliver sådan lidt... Jeg sad sådan og tænkte sådan, Carpenter, du er bedre end det her. Du er fandme bedre end det her. Du behøver ikke at sådan smide det så meget in your face, som du gør her. Det virker sådan meget fortænkt. Det virker meget som om, at han har haft det her projekt, og så har han blevet forelsket i ham her wrestleren, og så har han sat ham ind. Det er jo også stort set det, der er sket. Ja, og så har han haft nogle budskaber, som han altid har. Han har jo altid det her anti-authority og anti-capitalism, og det der med, at man skal ikke tro på autoritet, og vi skal stille spørgsmål ved, hvad det er, vi hører igennem medierne og sådan noget. Det er bare sådan lidt kluntet, synes jeg. Altså... Jeg synes også, starten var lidt lang. Det var faktisk først, da han kom til kirken, og hvor han brød ind i kirken. Nu siger du, han fandt solbrillerne. Han brød sådan ind og stjal dem. Men det var så, hvad det var. Men starten var sådan lidt... det var meget underligt, fordi... Ja, det er som sagt lang tid siden, jeg har set den, så jeg kan ikke helt huske alt, hvad der skete. Men fra han når kirken og kommer frem, altså, så synes jeg... jeg vil ikke sige, den ændrer stil, men så får vi alle de her throwbacks til 50'er sci-fi-serie med Invasion of the Body Snatchers og UFO'er og altså... Hold nu, jeg tror, du røg ud i morgen. Du sagde 50'er, og så var der bare ingenting. Jamen, jeg sagde heller ikke med dig. 50'er okay. Sci-fi med Invasion of the Body Snatchers og UFO-serier og film og alt muligt... fede referencer, som han er god til. Jeg er enig i, at jeg synes heller ikke, det er hans bedste film. Langt fra hans bedste film. Men fra vi når kirken og så frem, så har jeg meget mere glæde ved at se den her film, end jeg havde op til da. Men jeg er også splittet, ikke? Fordi altså på samtidig med, at jeg synes, det er lidt kluntet fortalt, så er der også mange af budskaberne, som egentlig er meget sådan... Mm-hmm. Tidsløse, ikke? Altså, der er mange af de der budskaber, vi også kunne bruge i dag, ikke? Altså, de gælder fuldstændig i dag, det der med, at det er medierne, der dikterer, hvad vi har lyst til, og hvad vi skal, og kapitalismen kører, og alt det her i dag. Altså, man kunne tage og bygge fjernsyn ud med smartphones, og så lave en moderne version, ikke? Altså, på den måde, så fungerer budskabet, ikke? Og det her Obey, det der står på flere bygninger, det kan jeg se, det er blevet et tøjmærke, som mange af mine elever går i, hvilket egentlig er lidt paradoxalt, at det er blevet et stort tøjmærke, som folk de køber. Når den samtidig kommer fra den her film. Så på den måde har den jo også nogle ting, der sådan ligesom også virkelig betyder noget i dag, eller virkelig sådan ring true i dag, ikke? Men jeg ved ikke, det var sådan, jeg sad bare og håbede på, at det var en bedre film, nej, jeg synes, den blev sådan lidt kluntet, og den der måde med, at, ja, jamen, det kan nok godt skulle være, det kun er mig, jeg ved ikke, altså. Altså, jeg synes, hele den der upstart, det er den første halve time, den gør det godt, den sætter en god scene for, hvad der skal ske. Og den gør det jo faktisk lidt a la Hitchcock, fordi der er også nogle af hans film, der er sådan forholdsvis meget stille og langsom i opstarten, og så er det så først rigtig kommet i gang, så eskalerer det også, altså. Og det synes jeg, den minder meget om den første halve time, altså. For eksempel sådan en som The Man Who Knew Too Much med James Stewart. Den første halve time er altså heller ikke specielt spændende i den. Nej, men alle de her ting, man kender fra Carpenter med, vi skal have noget vold, og vi skal have noget, altså jeg synes virkelig, at først den tager fat efter den her halve time, og, ja, og der begynder man at se de ting, som man elsker ved hans film. Det er jo ikke nogen dårlige ting, han prøver nogle nye. Nej, på den måde. Lidt opbygning, i stedet for, at man lige fra starten af ser vold, altså. Der er jo nogle gode ting, altså sådan nogle ret ikoniske ting, altså det er for eksempel med ham, den blinde gadepræst, der hvor han står og snakker med, hvad der kommer i fjernsynet, det kører igennem ham også. Ja. Det synes jeg er sådan et ret fedt ikonisk øjeblik i filmen, altså. Jamen, hvad hænger det sammen med egentlig? Altså han står og siger, men det er jo ikke ham, der snakker. Nej, altså, det går ind i hans, han har jo åbenbart nogle evner, altså, og så går det via ham også. Jeg så det bare som om, at han kendte den her prædiken så godt, at han kunne stå og recitere den, eller også havde det ham, der havde reciteret den til ham, den sendte den ud, men det kan godt være, at det er sådan en eller anden, det er sådan en eller anden mentale kræfter, det havde jeg ikke tænkt over. Men nu du snakker om opbygning, ikke? I andre hans film, altså jeg tænker på sådan en som Prince of Darkness, der synes jeg bare, det fungerer meget bedre, den her opbygning, hvor man ligesom bare får bygget op og bygget op og bygget op, og så begynder der at ske ting. Også i The Thing, for eksempel, ikke? Men her i fungerer det ikke. Og jeg tror igen også, det kommer nok også tilbage til, at ham der, han ikke fungerer, ham der, Roddy Piper-figuren. Jeg sad sådan og ønskede sådan, prøv at tænke den her film, hvis det havde været Kurt Russell, der havde den rolle. Hvor kæft for havde det været en fed film, altså. Han er bare det, er jo, det er jo igen det, vi ikke fungerer i de der scener der med slagsmål, for eksempel. Fordi nej, men så kommer han til det der. Wrestling-inspireret, og jeg synes jo helt set ikke, at han er nogen dårlig skuespiller, altså han er ikke. Han er ikke nogen super god skuespiller, men han er lidt ligesom Arnold, altså med han jeg synes, han har karisma, altså. Jeg synes overhovedet ikke. Nej, det synes jeg godt nok heller ikke. Jeg synes bare, han er sådan en bræt, der står og venter på, at det kommer ind og slår et søm i ham, eller en papkast, der har fået vand, altså. Han, nogle gange så griner han også sådan midt i, at, altså, var der ikke sådan nogen grund til at grine? Så griner han bare lige sådan hurtigt, og så fortsætter han med at slås med ham, den sorte, eller så griner han, mens de er hjemme ved Meg Foster i hendes lejlighed, så står han ved at prøve at overtale hende, eller overbevise hende om, at der er noget helt galt, og så griner han sådan lidt. Lige det var en griner af slagsmål, det var fordi, at det lige pludselig blev det latterligt, altså nu er det det der skete, hvis man lige ser, hvad der skete, det var en griner. Ja, det kan godt være, altså han regner med, at de måske bare kan grine, eller så kan de gå videre derfra, men de skal så fortsætte at slås. Ja, altså det var ikke noget, han selv har fundet på, ham der. Men hele det der slåskamp er også bare sådan, det er bare sådan syvhårende ind. Det er bare sådan syvhårende ind, fordi, og den er bare så, altså, der er mange, der siger, eller, jeg har hørt, han selv siger, Roddy Piper, det er den mest realistiske slåskamp, man nogensinde har set, og sådan noget. Og jeg synes bare, den virkede bare så wrestling-agtig, altså, men det virker bare som sådan noget, virkelig sådan noget show-wrestling, når det er aller værst. Hold kæft, jeg havde den der slåskamp, jeg synes virkelig, den er træls. Jeg synes, den var fedt, altså, jeg skulle også godt lide det der, der kom bagefter, at de var døde trætte også, altså. Jamen det er også det der, det er næsten den samme grund, som de har i Batman vs. Superman, de begynder at slå på hinanden. Altså det er sådan, der er næsten ingen grund til, at de begynder at slå på hinanden. Tag de her briller på, jeg vil ikke have de her briller på, okay, så smadrer jeg dig. Vi får ikke engang at vide, hvad deres mødre hedder. Nej, hvis jeg har sagt det, så er de stoppet med at slå på hinanden. Jeg kunne faktisk godt lide, at Frank, han blev ved med at nægte ikke at tage de briller på, og det til sidst det var så komisk, at de slåssede, fordi han virkelig bare nægtede. Det er fandme lam. Jeg synes, det er fint. Super irriterende. Altså, og så tager den bare, og man sidder bare, okay, kom nu videre. Den tager bare 10 minutter. De har taget 3 ud af 8 optagelsesuger om at koordinere den her 5 minutters kamp. Men jeg har skrevet ned, at jeg synes, at de der stunts, hvor de slår hinanden og sådan noget, det er super dårligt lavet, altså. Det blev jeg rigtig irriteret over, også fordi den var så lang, den der slåskamp der. Jeg synes, det var ikke lige... Altså, det mindede en, dengang man lavede sådan noget wrestling i børnehaven. Altså, det der, hvor han lavede det der slag i bollerne. Hvad er det for en børnehave, du går i? Og så der var en hopper og sådan noget. Og så der, hvor de lavede de der... Jamen, det er også fordi... Okay, jeg kan heller ikke lade være at tænke på sådan noget med, at der på et tidspunkt, der kaster han dem. Hvor de slår sig lige meget begge to, så tænker jeg, hvad er grunden så til at kaste ham? Hvis du slår dig lige så meget til modstanderen, hvad altså? Så tager jeg altså bare judo MMA-briller. Fordi det var et wrestling move. Ja, og derfor er det ikke realistisk, og derfor hører det ikke hjemme i en wrestling film, er heller ikke realistisk, altså. Nej, men så hører det ikke hjemme i en altså, film. Altså, der er jo nogen, hvis du har... Det er jo ikke, det er jo ikke en realistisk film. På... Nej. Det er jo, nej, det er jo... men alligevel... Det er en film om aliens. Ja, men jeg tror gerne, de vil have, at vi skal tro, at de slår sig rigtigt. Altså, ellers så er det hele jo bare... Det er jo pakket ind i... Det er jo pakket... Altså, det er jo et budskab, som du snakker om tidligere. Ja, det er jo lidt ironisk, eller det er jo ikke ironisk, men det er ret passende, at den er kommet ud i 88, og Wall Street kom ud i 87. Ja, ja. Og den er jo ligesom modsvaret på den. Mm. Altså. Ja, ja, det er rigtigt. Men jeg sad med den der slåskamp, fordi jeg synes, det var så uinteressant, altså, at de bare blev ved og ved og ved med at slås. For jeg synes, at hele den her præmis med, at de her aliens, de har undertvunget menneskerassen på den måde ved at sætte de der skilte op, og det ser helt fascistoid ud, når han kigger på igennem de der solbriller, og de sådan er blandt menneskerne og ligner menneskerne. Det synes jeg er mega, mega fedt, altså. Og så skal man bare se, de slås og slås. Det er også nogen, der tror på i virkeligheden, altså. Det der, at der er sådan nogle væsener blandt os. Der er jo ham, den britiske forfatter David Icke. Det er jo ham, der kom med de der teorier om de der reptilmennesker, der lever blandt os. Det er hans favoritfilm blandt, ja, Carpenters, den her. Er det der med det britiske kongehus af reptilmennesker? Ja, det, men det er nok ikke kun ham, der siger det, men det siger det nok også de fleste britter. Men, Og det der med, jamen det der med, der er den her teori med, at grunden til, at vi ikke ved det, det er fordi, at man skal spørge dem direkte, og de må ikke lyve, men der er aldrig nogen, der har spurgt dem direkte. Eller men er David Icke altså også manden, der også har lært det i nogle bøger med holocaust-benægtelse, så jeg ved ikke rigtigt. Mm. Det er nok ikke ham, man skal sætte sin lid til. Vi er nok ude i noget questionable science her, lyder det som om. Lyder det som plottet til den der vise? Er det ikke sådan nogle... Jo, der er de også nogle, der spiser rotter og vil have vores vand og sådan noget. Det er ellers en fed serie. Men så vidt jeg husker, jeg er ikke sikker på, at den bliver fed, når man så den igen. Jo, men altså, det er meget godt. Den, ja, jeg synes også, den er ganske underholdende. Der er han også med Freddy, jo. Som lidt helteagtig. Robert Englund. Ja, okay. Ja. Jeg stoler ikke på ham, hvis han er med i en film. Jeg tror, han var med i den, før han var med i, ved at Freddy, ja. Før han blev Freddy. Han er fra 83, tror jeg. A Nightmare on Elm Street, den er fra 84. Det er sjovt. Fordi jeg tror ikke, han har fået ret mange helteroller siden Nightmare. Nej, men han var jo så også, han havde jo en fast rolle i V-serien, for der kom jo nogle spin-offs til den. Og der mener jeg også, han er med, efter han blev Freddy. Men der er nok kom nogen, der har... spin-off? Hvad kom der af spin-off til V-serien? Der kom jo V-serien. Der var den der, den der startede... W. Ja. Ja. Og så X-U-Z. Ja. Men der kom en V-series og sådan nogle... Der kom nogle sådan længere serier. Den første var en miniserie. Ja, det er rigtigt, ja. Den første var en miniserie, så kom der en serie, der var sådan på en sæson eller sådan noget. Ja, jeg synes, det var helt fantastisk, at jeg så på TV3. Altså, det var virkelig noget, man så frem til. Og dengang, der er sådan en scene, hvor hun æder en rotte. Ja, det er så også. Den er folk husker fra den. Det kan jeg bare huske, den scene. Den er fuldstændig vanvittig. Men jeg ved ikke, der er også lavet et remake for nogle år siden med hende fra, fra Firefly, Marina Baccarin. Hende spiller Deadpools kæreste. Mm. Hvor hun spiller rumvæsen. Ja, den prøvede jeg at se. Jeg synes ikke... Det var ikke lige mig. Og ham fra Vi bliver familien, da han spiller helt Scott Wolf. Okay. Men, og det var jo så mange år siden, de gjorde værdige dage i Double Dragon. Ja. Det er gået ned ad bakke siden da. Mm. Men jeg tror også, det der er en af problemerne med... Altså, jeg sad sådan og håbede på, at det var... Altså, det er sgu heller ikke særlig dybt, det her, altså et eller andet sted. Altså, og det har selvfølgelig været revolutionerende på det her tidspunkt, men onde mænd jakkesæt og kapitalisme og alt, og tv er ondt og sådan noget. Altså, og så er det guldurene. Det er selvfølgelig guldurene, fordi det er alle de rige mennesker til fælles. Det er guldurene, og det er dem, de kan så rejse med de der potater og sådan noget. Hvorfor skal det være så dybt, hvis han får sit budskab igennem? Altså? Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det er bare... Jeg synes jo bare, der er mere dybde i nogle af hans andre film. jeg ved ikke, jeg synes, det bliver sådan lidt for meget in your face. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes egentlig, at nogle af tingene er rigtig fede. Jeg synes, det der med den der skyggeverden er jo en fed idé, det der med, at du ved ikke, at den virkelige verden i virkeligheden er noget helt andet. Det er jo det der Matrix-paradokset, ikke? Det er jo så også det, der lånte i Matrix, det der med solbrillerne. Altså, ja. Det er jo også... Men også det her med, altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, når jeg sidder og ser den, så kan jeg ikke lade være at tænke på, og det ved jeg ikke, om det er meningen, man skal det. Men når han bare begynder at myrde de der mennesker, fordi han tager de der sobriller på, altså, hvad nu hvis han er vanvittig? Så slår han bare fuldstændig uskyldige mennesker. Han holder sig ikke tilbage, det gør han ikke. Altså, det han står også bare og siger sådan, ej, du er simpelthen så grim, du er så grim. Altså, det er sådan lidt, det er ret dumt jo. Ja, det er det en plan? Altså, det første han gør, det er at gå ind i en bank og begynde at skyde folk, altså, kunne han ikke. Der er jo ikke nogen, der siger, at han er den mest ligevægtige helt, altså. Men han gør det jo på sin måde, altså. Men og jeg var heller ikke... Og diskutere, om det er den rigtige måde at lige begynde på at skyde. Ja, men jeg var bare heller ikke helt overbevist om den der udvikling, han har. I forhold til, at han ser, han tror på den amerikanske drøm, og så ser han det her. Og så begynder han at skyde den. Altså, det er sådan... Der mangler lige et par scener, hvor han sådan lige prøver, hvor det går op for ham, og han ser eksempler på det her og sådan noget. Han går fra at opdage det på gaden, og så går han ind i den første bag, og begynder bare at skyde folk, altså. Jeg kunne ikke lade være at sidde og tænke i den terrorverden, vi lever i dag. Altså, det er jo også sådan, nogen fra ISIS og sådan noget ser os, ikke? Altså, de ser jo også os som legitime mål, fordi vi er uheldige eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo lidt på samme måde, som han gør det her. De er legitime mål, fordi vi er jo ikke rigtige mennesker, ikke? Altså, jeg ved ikke, så tænk lige over sådan noget, hvor det bare kom mig, der fik det. Det er lidt ærgerligt, hvis de sådan kom i fred, eller hvad skal man sige, og bare gerne ville bo her sammen med os, og det slet ikke var dem, der havde sat de der skilte op, eller noget. Han havde godt nok... Ja, altså... Ja, han havde hørt... Han jobber lidt til conclusion, ikke? De andre snakke om det, men jeg er helt enig, det var også det, jeg sad og tænkte på undervejs, lige netop i bankscenen, at det var... Altså, det var sådan set nok den største letdown for mig i filmen, det var netop det, at han bare gik ind og skød folk i koldt blod, altså myrdede de her aliens, hvor han bare har hørt en side fra de her to kammerater, som han lige har mødt. Der er ikke nogen, der ved, hvor han kommer fra, sådan rigtigt. Nej, det er rigtigt, men... Så nu er det at Keith David, der har fået solbrillen først, ja. Så kan være, at de reagerer lidt anderledes an, altså. Yes. Altså, jeg tænkte overhovedet ikke, at det var forfærdeligt, at han bare skød dem der, på grund af noget med terror i dag. Altså, jeg synes, det var sådan lidt vildt, at han bare... Så pløkker jeg i dem der. Det kan også være, at jeg overtolker det, men jeg synes, det er svært, ikke? Altså, man kan jo heller ikke lade være at se noget i en kontekst. Jeg ved godt selvfølgelig, at det er også urimeligt at se den i den kontekst, men det var måske også mere det der, Morten siger der med, at han så det, og så det første, han gør, det er ikke at gå hen og snakke med den, og det er bare begyndt at skyde den. Altså, han kunne måske også... Ja. Altså, det er en voldsom reaktion, ikke? Altså, jeg ved godt, det er en voldsom oplevelse at finde ud af, at hele verden er en løgn og alt det her. Ja. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at der ikke er mere med de aliens, og hvad deres plan er, og sådan, man ser dem noget mere. For jeg synes også, det der med, at den sådan skifter imellem, at der er farver, og sådan noget, at det er sort-hvid, når man ser igennem de der solbriller, det går også sådan helt væk til sidst, men det kan godt være det der, hvor de får de der kontaktlinser, det kan jeg ikke lige huske. Ja, det kommer et par gange hen imod slutningen. Altså, så det er ligesom, de stopper med at bruge den der effekt, og det synes jeg egentlig var noget af det. Men de bruger det faktisk meget. De bruger det faktisk meget fedt på et tidspunkt i slutningen, hvor han er inde i den der bygning, tv-bygning der. Fordi der løber de ind gennem det der kontor, hvor der er en masse mennesker inde. Og der skyder han ikke nogen af dem. Og der tænker, så kan man ikke lade være tænke sådan, skød han ikke nogen af dem, fordi de ikke var aliens, eller skød han nogen af dem, fordi han ikke havde tid. Altså, det synes jeg er meget fedt, at vi ikke ved, hvor mange af de der inde i tv-bygningen, der er aliens. Altså, det kan man så give den her paranoia-følelse også, ikke? Men ja, jeg synes også, det er voldsomt. Altså, det giver så mere mening, da han så møder politiet, og de så angriber ham og sådan noget. Altså, da han sådan ser flere eksempler på det. Men han starter også med at skyde mennesker, ikke? Altså, så... Det er super fedt, ham der betjenten, der kommer hen. Der kommer de her to betjente først, som så er sådan nogle aliens. Og dem skyder han bare. Og så kommer der en tredje betjent, sådan ikke ret lang tid efter. Som han så kigger på igennem solbrillerne, og han er menneske. Og så tager han bare hans pistol, og så... Han skyder jo ikke nogen mennesker udover ved det McFoster til sidst. Nej, det gør han nemlig ikke. Men jeg synes, det er fedt det der med, at man så ham betjenten igennem brillerne, og så havde man jo regnet med, at han var en alien. Men det var han så ikke, og så fik han bare lov til at smutte igen. Altså, nu synes jeg også, altså det er fair nok, at I ikke var så glade for den. Jeg synes godt, den var meget underholdende, nu når vi lige kommer over starten. Altså jeg kunne, Roddy Piper er en meget speciel skuespiller. Han er ikke verdens bedste skuespiller, det var Arnold Schwarzenegger heller ikke i starten. Og præcis som du sagde, Niels, så synes jeg, at han var underholdende at se på, netop på grund af den type person, han er. Alle film skal ikke være Schindlers liste. Nogle film godt fedt at lave Schindlers liste udgaven. Ja. Men jeg synes netop, han var sjov at se på, fordi han ikke havde det her 100% feel for alle forskellige scener, hvordan man skal være ked af det, hvordan man skal være glad og sådan noget. Altså, jeg synes, det var sjovt. Altså, det var underholdende at se, og netop fordi, at den blev federe og federe, jo længere vi kom hen, fordi der kom mange flere referencer til noget god gammel 50'er og sci-fi. Og det ved jeg ikke, altså det var nok for mig til, at jeg kunne føle mig underholdt. Fordi nej, jeg synes på ingen måde, den er lige så god som Big Trouble eller The Thing. Eller, ja. Nej, men det er stadigvæk ikke en af hans svageste film, det synes jeg. Det synes jeg heller ikke. Også det der med, at der er simpelthen, altså nu har vi snakket om så mange gange det der med, at få der nogle nye idéer. Jeg ved godt, den er baseret på en novelle, den her, men den er stadigvæk, der kunne også gå så meget galt fra novelle til film. Og der er så mange ting, små ting i den, for eksempel det der med, at den der højtaler, der sætter oven på de der lys, de der master, der er rundt i byerne, der er den der højtaler, man ikke kan se, at det går rundt og kommer med budskabet, og der er de der små robotter, der flyver rundt i luften der, man heller ikke kan se, altså, som først kommer, da solbrillerne kom på, og så hele ideen med at skulle tage solbriller på for at se det, altså det er jo sådan en lavpraktisk og kitschet måde at gøre det på, men det fungerer i den her, synes jeg. Og det er fedt, man kan høre en højtaler, når man tager solbriller på. Ja, lige præcis. Men det rigtige, ideen er jo egentlig meget god. Jeg havde bare ønsket, ligesom Marianne tror jeg, ønsket at se dem. Altså jeg synes jo, den bliver god hen mod slutningen, da vi kommer ind og ser deres teknologi, og vi ser, okay, hvem er det, de er, de her, og sådan noget. Det synes jeg, vi fik for lidt af. Og jeg vil også gerne se, at de udvikler mere. Altså, det var sådan, jeg vil gerne se dem planlægge et angreb og sådan noget, i stedet for bare sådan, nå, nu er vi her lige. Nå, okay, jamen, det der signal, det kan vi lige stoppe. Og, altså, det virker sådan lidt tilfældigt, helt mod slutningen. Jeg har også et andet spørgsmål i forhold til det her med det her system. Det her med, at de sætter de her skilte op, og vi kan så ikke se dem, men i virkeligheden står der obey, og der står no independence, og der står no fun, consume, og alle de her ting. Er det så det, der i virkeligheden står, det er så det, der står på den? Og det er så sådan noget eller andet subtil, vi så læser ind. Det er ligesom de der dick shots der i Fight Club. Altså. Ja, det er sådan noget subliminal images. Ja. Men er det så også det, de ser rumvæsenerne, når de går rundt? Ved vi det? Altså ham der, han køber, ham her, han ved den newsstand der, eller avisklubs der, han køber jo en avis til et eller andet, altså, så at man formoder, at han, altså når man læser avisen, så læser man avisen, altså, men så er det der under overfladen. Det er jo en meget fed idé, det der. Rumvæsenerne går nødvendigvis ikke rundt og kan se, hvem der er rumvæsener, altså. Jo, de kan jo godt se, hvem hinanden er. Men de tror jo til sidst, er det bare fordi, det var jo så fordi, de tror, de er blevet optaget, ikke? Eller de er blevet, hvad hedder han, inducted, eller ikke det, han siger. Det er til sidst, hvor de to to hovedpersoner er inde i alle de der rige mennesker. The human power elite, som de kalder sig selv. Det er også bare mærkeligt, at de kommer ind i det der compound med de der gange. Og så når man går ud af den her dør, så er det lige sådan en banquet hall. Og når man går ud af den her dør, så er det lige noget et kontrolrum. Og det er sådan lidt, der er meget lige op ad hinanden. Jamen, det kunne egentlig meget godt lide. Ja, hvis man var kommet ind af den tredje dør, så sad Balling og Bagest, og ligesom den sidste Olsenbanden. Men det er jo bare sådan, det er bare skjult, det synes jeg egentlig. Det passer meget godt, at de skulle operere i det skjulte og sådan noget. Men, og det er også meget sådan, det er meget sådan Philip K. Dick-agtigt også, det her med, at den virkelighed, du tror eksisterer, det er noget helt andet, det du tror, det er. Og det var egentlig også det, jeg godt kunne lide ved den her paranoia og alt det her, alle de her 1%, som man også kan overføre til i dag, ikke? Jeg synes bare, jeg vil gerne have haft lidt flere sådan, det kunne godt have været, det kunne have været federe, hvis det var lidt mere subtle, synes jeg på en måde. Det bliver sådan lidt for meget in your face, og så står jeg lidt af. Jeg synes også, at det var sjovt det der med, altså det har sikkert også været rigtig originalt på det tidspunkt, måske. Altså det her med, at der var nogle mennesker, der godt vidste, at de var der, men så fordi, at de så kunne tjene penge på, at pøbelen ligesom blev holdt nede og bare at så ville de gerne arbejde sammen med dem. Så blev de bare rigere jo, de fik de der... Jamen det er det, altså, virkelig... Ja, der er ham der den slæske, som forsvinder, som desværre ikke dør, ham der den slæske, der... Ham der viser dem rundt. Ja. Ham vagabonden, til at starte med. Det er, ja. Også, er det, nå, er det ham vagabonden? Fordi det tænker, hvem er det ham, der sidder og ser fjernsyn i starten? Yes. Ja. Som så er blevet en af dem der, okay. Why not make a little money on the side? Ja, der var sådan virkelig sådan en used car smell. Virkelig slæsk. Altså, det spiller faktisk meget fedt, synes jeg. Han er virkelig, han er god til at spille. Det er vist egentlig ham, der er med i Invasion of the Body Snatchers også. Jeg ved ikke, om det er derfor Carpenter har brugt ham i på film også. Han er med i genindspilningen, der hvor det er ham, der skifter... Gifte hovedet med hunden. Åh, det er jo, det er også god, ja. god. Ja, nu, eller meget, du husker forkert. Det er i hvert fald en, der ligner ham utrolig meget. Han er med i Escape from New York, hvor han spiller... Det tror jeg faktisk, du har det. Men nu er vi ude... Han spiller Fullerik. Mm. Nu er jeg ude i nogle spoilers, men det ved jeg ikke, at nu snakker I meget med jer. Det er en næsten 30 år gammel film, han er, så. Ja, ja, men I er altid efter mig, hvor meget jeg spoiler, altså, ja... Det er først efter, du har spoilet fire film, så... Jeg tager det stolt på mig. Jeg er Mr. Spoiler. Altså, det er min funktion her i podcasten. En anden og nyere film, som faktisk har lidt samme præmis, og som helt klart er inspireret af den her, som jeg lige genså forleden dag, er The World's End, Edgar Wright's. Ja, der er faktisk rigtig mange ting, der bliver lånt der. Præcis, de her aliens, som gemmer sig inde i mennesker, og det, at de prøver at overtage verden indenfra, og... Først så prøver de at se, om de kan omvende folk, så de bare hjælper dem. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så bliver de så lavet om til Aliens Day, eller de her Lego-mænd. Det er meget samme præmis, også bare lavet på en lidt anden måde, men også en masse fede idéer der i. Var nogen af jer, der spottede af Leon i den? Ja, 2 sekunder. Åh, det var godt, han lige var med. Jeg sad og skrev til Niels, at ja. Det er altid, man ved, det er altid sådan et nogenlunde kvalitetsstempel, han lige dukker op. Ja. Det synes jeg. Jamen, det er sådan en... Jeg tror, han er stuntman, er han ikke det, Niels oprindeligt? Jo, han har i hvert fald været arbejdet mest... Han har arbejdet mere som stuntman, han har arbejdet som egentlig sådan en skurkerolle. Han er med i Die Hard og... Du har også set ham i Big Trouble in Little China, det er han også med. Ja, det er ham, der torturerer Mel Gibson i Lethal Weapon, blandt andet også. Ja. Han er sådan, han spiller meget tit sådan henchman i 80'er actionfilm. Okay, se, han er faktisk også med i Dødbringende Våben 4, det er lidt sjovt. Du ved, hvem det er, når du ser ham, for det er han er en af de der skuespillere, man ikke rigtig undtager sådan nogle virkelig nørde fjolser som os. Jeg kender navnet på ham, altså, men alle ved, hvem han er, ja. Fordi de har set ham i tusindvis af film. Altså, han er med i Lethal Weapon, han er med i The Lift, Die Hard, han er med i Black Rain. Han er med i Death Warrant, han er med i Dark Angel. Black Rain, der havde jo også næsten alle asiatiske skuespillere, ligesom i Big Trouble in Little China. alle asiatiske skuespillere. Han er med i Showdown Little Tokyo, nu når vi snakker. Han er med i den sidste Last Action Hero. Han er med i Double Dragon. I Last Action Hero, der er det vist ham, der bliver dræbt af en... er det ikke ham, der får en isvaffel i... Jo, det er rigtigt. Der hvor de jagter ham. Ja. I Double Dragon, der er han da en af de der to der, som ham der... Han hiver ind for at fange brødrene. Og kan vi se den igen? Ja. Nej. Gerne. Nej. Aldrig. Jeg har desværre ikke min VHS mere, men... Og vi kan heller ikke se den, når vi mødes, hvis der er en agent. Vi kan aldrig se den igen. Jeg har den på DVD, jeg kan se med. Sådan. Jeg købte den til ære for vores podcast en gang. Jeg kommer til at sidde og sige sådan nogle saboteringslyde. Du sidder bare med din mobiltelefon. Ligesom. Ja. Nej, jeg sidder bare og siger... Er lige så engageret, som når vi ser Jaws. Under hele filmen, der er jeg bare til at sige... Det er også meget voksen. Ja. Jeg sidder bare og spoiler. Apropos de der børnehave-ting der. Ja, jeg begynder bare at spoile i højre ven. Ej, jeg vil så nok se flere film med mig, så jeg ved ikke, om jeg kan spoile noget for jer. Jeg sidder bare... Kælk, han var død hele tiden... Åh, der fik du lige... Fik du lige spoilt Black Rain, der kan jeg høre. Det er hans far, der var kælken. Ja. Kom til det ord. Pis. Hvad... Men vi er jo enige om, når vi er ude på et sidespor her, så er det busmis, ikke? Var ikke det, busmis. Vi etablerede sidste gang? Ja, busmis. Så det, vi etablerede sidste gang. Ej, jeg synes også, den der scene, hvor han tager hjem til Meg Foster, den er fandme også mærkelig. Altså, jeg synes virkelig heller ikke... Hun spiller altså heller ikke særlig godt, det gør hun altså ikke. Jeg ved godt, hun skal være sådan lidt... Det kan godt være, hun skal være sådan lidt robotagtig, men... Det fungerede bare ikke for mig. Altså, jeg tænkte bare, hun er bare pisse ligeglad. Altså, hun skal jo netop ikke være robotagtig, hun er menneske. Ja, men det tænker jeg bare, om det er måske derfor, hun spiller så stift. Og hun er godt nok bare sådan bræt også. Og han er også bare sådan bræt. Altså, og så ryger han ud gennem vinduet op for sådan en fjerde sal eller sådan noget. Det har bare ingen konsekvenser overhovedet. Han børster bare lidt af. Han bløder ikke engang. Han lander på en bakke. Jo. Men alligevel. Jeg ved godt, vi er ude i det her wrestlings-univers, umiddelbart, hvor folk de bare kan nige hinanden i the balls, uden der sker noget ved det. Med, og give hinanden losinger, og hvad hedder det, skaller, uden der sker noget fedt. Ved det. Men altså alligevel, jeg tænkte sådan, okay, det er lidt vildt, at han ikke brækker et eller andet alligevel. Han får også en flaske i hovedet, ikke? Jeg tror, han får blot mærke på røven. Ja, det er bare sådan lidt, det synes jeg overhovedet ikke fungerer. Og de der mænd, der bor ved siden af, som måske er et par, som sådan siger hej til hende, og så siger hun sådan, så vinker hun kun lidt, og så bliver han helt vildt fornærmet ham der, og så kommer ham den anden mand hen, som måske er kæresten, ham den første, og så bliver de bare helt sure på hende, fordi han ikke hilser så rigtigt. Det er rigtigt. Sådan rigtig killinge mænd der. Var nogen af jer, der spottede den her dims for Ghostbusters? Ja. Der lige har fået en gang spraymaling med sort, så er den klar igen. Så bruger vi bare den igen. Det. Hvad den hedder i Ghostbusters, det kan jeg huske. Sådan en, der detekter, om der er spøgelsesaktivitet, ikke? Så står der sådan ud i siden by. Det er et epic kronometer, er det ikke det, ikke? Åh, det er rigtigt, ja. Er det ikke, hvad hedder han... Det bruger det i starten. Ja, det er Egon inden i starten. Det er ham, der udvikler. På biblioteket eller sådan noget. Ja, der hvor bøgerne flytter sig, der bruger de det. Men det var lidt sjovt, det lige var med, fordi jeg så den sådan første gang, så tænkte jeg, er det den? Og så jeg det igen, okay, det er helt sikkert den. Ja. Det står også på IMDb, at det. Jeg kan bare godt lide det der med, også ham der, den slæske igen, ham der bakker bunden til starten. Han siger det også bare, altså der er nogle af de ting, der fungerer mig, der siger, the free enterprise, man, siger han bare. De udnytter jorden, altså kom nu, altså det er bare det frie marked. Altså, sådan er det jo bare, the free enterprise, man. Men det er jo også det, som de der aliens gør. De gør jo, at alle menneskene, de kun tænker på sig selv. Jamen altså, det lyder som om, det kun er mig, der sådan havde et problem med, at det var sådan meget in your face, de der budskaber og sådan noget. Altså, jeg kan godt se, at der er nogle fede idéer i det og sådan noget, men altså, I andre havde ikke, altså, I synes ikke, det var for meget og sådan for tydeligt, på en eller anden måde, som man står af. Jeg synes, det er sådan noget, hvor det er helt fascistoid, og med store skilte og sådan noget, det jeg elsker det. Altså, det, det er sådan propaganda, ikke? Altså, jeg synes, det er en del af charmen, at den er så tydelig. Altså, det er jo som at se de der gamle serials, næsten. Ja, mangler bare det ene, der står og trækker i sit lange kinesiske. Ja. Lige der, vi når dertil, synes jeg simpelthen, at det er charmerende. Jeg synes også, det bliver, altså hen imod slutningen, synes jeg faktisk, det bliver rigtig fedt, der hvor man begynder at se, hvordan de der guldure virker, og vi får bare bygget mere på den her verden, i forhold til den der teknologi, de der rumvæsener har, og man ser det der med, hvordan de bliver sendt hjem til den der planet, og sådan noget. Det synes jeg. Det er også det der, når de er nede de gange, så går de lige ud af, ja, så er der lige en lufthavn. Så er der lige sådan et starship, eller noget, jeg ved ikke, hvad det hedder, en starport, eller sådan noget. Det generer mig, jeg synes bare, det var lidt sjovt. Men du er ret i, Morten, eller det der med, at den drejer lige op for den der hammy-ness, kan man sige, ikke? Eller på den der camp-ness, kan man sige, ikke? Og så bliver den sådan helt invasion body snatches, og det er næsten lige før russerne kommer, ikke? Det er så ikke russerne, men det er så kapitalisterne her, ikke? Men altså, hvor det er den mærkelige fjende, vi ikke forstår, som kan inficere vores tanker og overtage vores tanker, sådan at vi lige pludselig bliver kommunister og opfører os som kommunister, så er det bare kapitalisterne i stedet for, ikke? Altså det er rigtigt nok. På den måde, så spejler den så meget i Invasion of the Body Snatchers, som Burrell også er jo en fantastisk film. Hvad synes I om den der slutning, så? Er du sgu da ikke vildt med, altså? Det var sådan lidt... Det kom bag på mig, at den var så kort. Ja, jeg ville også gerne have haft den til at være lidt længere. Altså, det var lidt fornemt på en eller anden måde. Men ja, det var netop der, man begyndte at blive rigtig glad for filmen, altså, som vi snakker om. Jeg synes også, den bliver bedre og bedre. Og jeg havde ikke noget mod, at den var længere. Mere, så der var sket noget mere, synes jeg. Ja. Man ville jo måske gerne have set den der revolution, men på den anden side, så er det jo også meget Carpenter. Det er meget Carpenter at stoppe. Det er ikke altså. Nej. Det virker altså, det er også sådan meget et joke i slutningen, altså det er sådan lidt hans sjove slutning af The Thing, altså hvordan slutter sådan meget dystert, den er slutningen lidt på en joke, at der sætter en kvinde oven på en alien, altså, og så slutter den. Ja, det er jo bare, altså, det er jo også igen en fuldstændig en fuckfinger til de der yuppier, ikke, altså yuppie 80'erne, ikke, altså... alle de der yuppier, de er nærmest nogle aliens, ikke? Og de har de knaller nogle damer, men de der damer gør det bare fordi, at ja, de er som de er, ikke? Altså det, jeg ved ikke, det ender jo sådan lidt på sådan en, på en joke, ikke? Jeg ved ikke, jeg synes egentlig, på en måde var det egentlig lidt sjovt, men på en anden måde var det også lidt, jeg ved ikke rigtigt. Det er måske også begrænset, hvor langt man kan trække den, fordi hvor, på det tidspunkt, der var vores helt i anførselstegn, han var jo død, altså John Marr. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så lige om man skal så køre den et kvarter ekstra, ligesom Spielberg han gjorde i AI. Sådan. Kvarter, prøv med 40 minutter. hey, what's wrong, baby? Jeg kan ikke engang huske, hvordan dør helten, spørger lidt dumt. Han bliver sprunget luften. De har sat det der op på antennen, så vil jeg huske. Nej, han bliver skudt også. Han bliver skudt, men så, og så bliver det hele sprunget luften. Yeah. Til, ja, så han springer den der antenne, som de bruger til at sende signalet ud med. Til at blokere deres, eller til at vise det, er det jo sådan set, at det ender med at være. Men du er nok ret i slutningen, er nok på grund af budgettet også, fordi det var meget fedt, der hvor de sidder i baren alle sammen, og så er der bare en anden, der er en alien, og så sidder han, så ser han det der på skærmen, og tænker man, oh shit. Det er jo noget med, at det er jo en, stort set alle de der gange, man ser en alien i filmen, så er det samme skuespiller, eller samme stuntman. Fordi han har samme bygning, så han har både spillet kvinder og mænd i den, altså. Og så passer det godt til, at han var en alien, fordi så var det ikke en eller anden stor tyk alien, og en eller anden lille bitte alien, og så var det samme person, så hele tiden. Men de der masker er vel også, eller den der, de der design på de der aliens er vel også blevet sådan lidt ikonisk, ikke? De ligner jo sådan nogle dødninger i hovedet, eller sådan nogle zombier. Der er jo memes ud lige nu for tiden med Donald Trump, hvor der står, hvor de har sat, han har bare fået lidt mere det tupé på den der alien, der står i fjernsynet. Ja, eller Biff Tanner for Back to the Future, godt. Som man også ligner lidt. Men jeg synes det er et fedt design, det der aliens har. Ja, det synes jeg faktisk også. Det fungerer okay, det design. Og det er også det han Carpenter har sagt, det der med at det skulle nemlig ikke ligne sådan nogle Golden Age aliens. Det skulle ligne sådan nogle sådan lidt korrumperede mennesker, sådan nogle næsten levende lig der går rundt, altså. Og det ligner meget godt blandet med lidt metal, altså. Men budgettet på den her er også meget lille, er det ikke det? 3 millioner. Hvad? 3. Ja. 3. Ja. Hvornår den lavede den her i hans serie? 88. Ja. Okay, så han har jo faktisk lavet Halloween og The Thing. Han har lavet rigtig meget. Ja, Big så det er jo egentlig sjovt, at han lige går tilbage og så laver så lille en film. Det er jo også en fra hans eget selskab, den her. Det er jo noget af den her, og så ved den Prince of Darkness. Det er lavet i hans produktionsselskab. Det er jo så også det eneste, der bliver lavet af det produktionsselskab. Jeg synes, hverken BLF eller Prince of Darkness, det er nogen succes. Altså. Det er jo egentlig ærgerligt, fordi Prince of Darkness er virkelig... Jeg synes, det er en overlegen film i forhold til den her. Det er et lille mesterværk, synes jeg. Jeg synes virkelig, den er fuldstændig fantastisk. Prince of Darkness. Men altså, de blev så store fiaskoer, de to filmer, eller de tjente så lidt. Jeg ved ikke, om man kan sige, de blev fiaskoer, men de tjente ikke ret meget i hvert fald. At næste film, han lavede, det var Memoirs of an Invisible Man, den der Chevy Chase-film, at der ikke er nogen Carpenter i overhovedet, altså. Jeg glemmer den helt som sådan en John Carpenter-film. Jeg tror, jeg har set den for rigtig, rigtig mange år siden, og der vidste jeg nok ikke, hvem John Carpenter var på det tidspunkt. Eller tænkte i hvert fald ikke over det. Og jeg glemmer den sådan lidt, da jeg tænker på hans film. Du har set den for nylig, ikke? Jeg så den sidste år, var det. Men altså, jeg synes heller ikke... Jeg synes bestemt, det er en af Carpenter, og det er nok hans værste film, altså, fordi der er ikke noget i den, at der er Carpenter. Det er sådan en studiefilm, altså. Mm. Virkelig en studiefilm med stort S. Og så det er en Chevy Chase-film. Og det var på det tidspunkt, der han var ved at begynde at lakke mod enden med at være sjov Chevy Chase. Altså. Det er så helt tilbage i 92. Altså, så der kan man sige, at den her film, der er man i hvert fald ikke i tvivl om det, John Carpenter. Altså, hans autørtræk er meget, meget tydeligt. Altså, det her anti-autoritet, som han har i alle hans film, er jo også meget, meget, selvfølgelig meget, meget tydeligt her. Ikke? Altså, jeg kan også godt lide den måde, politiet var portrætteret i. De var nærmest også sådan Terminator, ikke? Den måde, de går frem der med skjolden, ikke? Altså, de går jo frem ligesom... Mm. Det er ligesom robotter der, hvor de bare rydder den der lejr der, ikke? Og så sætter de endda en bulldozer ind, ikke? Altså, det er sådan... Der er ikke sådan nogen grund til det, altså, de bor jo bare der sådan helt fredeligt. Så. Ja, men de har jo lavet noget oprørsk aktivitet, ikke? Ja, bare ikke lige den lejr der. Det er så godt nok. Nej, men det er jo tæt på, ikke? Så det, jeg tror, det er derfor. Det er jo for at vise, at de har magten, altså. Det er sådan en dum fuck på det også, ikke? Sådan, for at få dem endnu længere ned, da man der bor de der, hvad var de kaldte det, Justiceville, lige det sted der. Ja. Mm. Altså, den har jo nogle gode pointer omkring det der med, hvor ulige USA har, ikke? Og den er jo også, altså det kan jo egentlig, selvom det er lidt for meget in your face, så kan jeg godt lide det der med, at man får den amerikanske drøm på vangen, det der med, jamen altså, det er ikke bare en, altså, USA er så ulige et system, ifølge Carpenter, hvad for det, man ser det film her, at det er ikke nok bare at arbejde. Du kan godt ende på bunden alligevel, fordi der er så mange andre mekanismer, der ligesom kan skubbe dig ned på bunden, ikke? Altså, det kapitalistiske system er ikke et retfærdigt. Du kan så også komme fra bunden op, og ligesom han gør, ved at det her med Buck Flower, ham der vagabonden, han lige pludselig er i eliten, altså. Jo, men så skal du så sende din egen menneskelighed. Ja, det er ikke rigtig noget at bruge den til, altså. Altså, hvis du ikke er et ordentligt menneske, så kan du godt selvfølgelig, så kan du stige i raderne, men det er jo også en pointe, ikke? Altså, hvis du skal være et ordentligt og godt menneske, der tænker på dine medmennesker, så får du ikke nødvendigt succes og bliver i bunden. Så det synes jeg egentlig var meget godt. Jeg kunne meget godt lide det, der han nævnte med The American Dream, og så bliver det sat over for den her der Free Enterprise senere, ikke? Som er den. Altså, det passer vel også, det er jo også nede i Reagan-tiden, det her, ikke? Altså, ja, men det er jo en modsvar til Reagan, der er også. Ja. Det er jo også ham, man ser, altså. Altså, han er jo også en alien, man ser jo ham i fjernsynet. Ja, det er rigtigt, ja. Ja, og hele den her Reaganomics-tanke med, at hvis vi bare lader de rige få flere muligheder for at tjene penge, så kommer det til at trickle down. Altså, så kommer det er også derfor, fordi de der aliens der har synes, det har været sådan et passende tidspunkt at invadere på. Og det er jo også det, de siger på et tidspunkt. De ved jo ikke, hvor lang tid de har været der. Altså, om de er kommet efter en verdenskrig, eller hvornår de sådan er begyndt at komme ind i samfundet. Det kommer der ikke nogen svar på, altså. Og det er nemlig også rigtig fedt, at man ikke, altså, at man ikke, det ikke bliver afklaret, hvor lang tid de har været med de der aliens. Altså. Det er jo med til at give den der paranoia. Altså det der med, at det så foregår i det i Jubi-tiden, eller Jubi-tiden der i 80'erne der, altså det virkelig er sådan, at det er lige det, der blomstrer mest, altså det er det, der fungerer bedst for dem. Altså. Men det er jo også sådan, altså der er den virkelig, altså den rammer jo virkelig ned i noget godt, det der også det der med, at der er jo også virkelig sådan en nostalgi i den her, fordi han snakker om dengang USA, var bedre, ikke? Altså, det er sådan helt lidt det der Trump, han snakker om i dag, det der med, at vi skal tilbage til USA, dengang USA var det virkelige USA, ikke? Altså, det er også ligesom om, i den her film starter det også om, at vi har tabt et eller andet, det er jo så på den modsatte politiske fløj, kan man sige, vi har tabt noget i den her vilde kapitalisme, vi har været igennem, eller vi er slaver af, ikke? Altså, der har vi tabt noget ærligt omkring, hvad USA var engang, ikke? Altså, vi har tabt noget af vores uskyld, og vi har tabt noget af det, som landet egentlig oprindeligt var, det her med, at hvis man arbejder hårdt for sine ting, eller arbejder hårdt, så skulle man nok få et godt liv på en eller anden måde. Men det er også det der med den uskyld der, altså hvor uskyld har USA været, og uskyldig har den været, altså fordi den der historie, han fortæller Roddy Piper i den, om hans far, der, den er jo ikke ligefrem voldsomt positiv. Nej, altså. Nej. Så han har jo ikke nogen god fortid, altså. Den der, han ser ikke USA som nogen uskyldige, og så det der med, at, som han siger på tidspunktet, der med, at hvis man arbejder og gør det godt, så kan man godt blive sådan noget i verden. Altså. Ja. Det er jo det, han har at basere sit liv på. Altså. Ja, det er det, han siger. Han tror jo faktisk på den amerikanske drøm, siger han i starten. Ikke? Men altså, en film, jeg synes igen, der gør det bedre, eller der selvfølgelig siger den også nogle rigtig gode. Nå, der røg han ud, eller var det kun hos mig? Nej. Det er også mig. Det er godt. Jeg tænkte, det var mig, der var af. Nej, jeg tror, det var ham. Det er, når han snakker for meget, så Cutter du simpelthen. Så cutter jeg ham, ja. Det skal udjævne sådan, for ellers så bliver det bare sådan helt underligt. Skal vi have Christoffer med igen? Jeg har noget med starten, faktisk. Jeg har også mere. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal. Skal vi vente på ham? Bum, bum, bum, bum, bum. Den her gang, så er det kablet til venstreslutteret. Er jeg røget af? Ja. Ja. Nu er du på igen. Nå, okay. Der var lige en putter, der tog. Jeg ramblede også bare omkring, hvordan Robocop, synes jeg, gjorde det bedre. Det er derfor, vi cuttede. Okay, det fik jeg ikke noget. Niels, han sagde, han havde noget godt. Jeg har en ting om starten. Det er også det der med, at den bygger det stille og roligt op, vil jeg lige tilbage til. Yes. Carpenter, han er jo stor erklæret western-fan. Og starten der minder rigtig meget om starten på en af mine favorit westerns, Once Upon a Time in the West, som også er meget langsommelig i starten. Og den starter på præcis samme måde, man ser, eller i hvert fald da man begynder at se helten, at han kommer om bagved et tog. Og det starter den med også med den her, at Nader han står om bag toget, så kører toget væk, eller toget er kørt væk, og så står han der, og så går han ind i byen. Og det er jo, den er sådan meget også, jeg vil ikke helt kalde den sådan blues-agtig, den der musik, men det er mere sådan lidt Ry Cooder-agtigt, sådan lidt lidt westernagtig, altså sådan lidt twang i musikken. Altså, det er endnu et forsøg for Carpenter på at lave en lidt af en western. Altså en fremmed kommer til byen og prøver på at redde byen, og så også verden ender det så med i sidste ende. Ja. Men det har meget det der western vibe, der synes jeg. En af de ting, jeg elsker ved Carpenter og hans film, det er hans world building. Jeg synes, det er, jeg elsker sådan noget. Det er ligesom, det er måske ikke en helt fair sammenligning, det er ligesom, selv den mindste lille bitte Stephen King novelle, så formår han at fortælle en, hvordan hele det univers er, den person, man følger og lever i. Og her synes jeg også, det er så fascinerende at se, fordi verden er ikke bare sort-hvid. Verden er altid en lille bitte smule anderledes. Det er næsten vores verden. Der er bare et eller andet, der vender underligt. Ligesom når vi starter med at se Big Trouble in Little China, det ser sgu meget fair ud. Det er som vi kender det. Men der er en eller anden den her kinesiske underverden og sådan noget. Det hele vender bare lige lille bitte smule skævt. Og jeg synes, det er så fascinerende at se, hvordan han i hans film bygger den her verden op, og på relativt kort tid formår at fortælle os, hvordan hele verden ikke er, som vi tror, den er. Og det synes jeg... For penge også. Ja, det er det. Og jeg synes, det er så effektivt gjort i hans film. Og det er simpelthen... Det er en af grunden til, at jeg elsker hans film. Det er, jeg synes, han gør det så godt. Og så charmerende. Og det er jo ren nostalgi for mig at se. Jamen, det ved jeg ikke. Og sådan havde det også her i. Og det er jo også det der med, altså det er, når man følger ham ind i den der Justiceville, John Nada der, det er også, man ser det igennem hans øjne, man ser den verden igennem hans øjne. Men ja. Han kunne lige så godt bare være trådt ud af skyggerne, altså sådan, og så kom det ind i filmen. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor han kommer fra. Altså han er jo Nada, han er jo ingenting. Altså, han bliver skabt af det, der er i filmen. Altså no name, ligesom Leone, ikke? Ja. Altså. Han er jo sådan en drifter i starten, ikke? Men jeg, og igen, altså, western-reference, ja. Jamen, jeg kan sagtens se referencen til Once Upon a Time in the West. Jeg synes bare, altså, Once Upon a Time in the West er et fantastisk eksempel på det. Så synes jeg faktisk, at det er et rigtig dårligt eksempel på en opbygning, som ikke fungerer, fordi den ikke er interessant eller spændende eller noget som helst. Man sidder bare og venter lidt. Og det igen, det kommer igen tilbage til hovedkarakteren, som ikke fungerer for mig. Hvordan havde du det egentlig med soundtracken, Niels? Jeg ved, du er jo the soundtrack guy lidt. Altså, jeg synes, det er et fedt soundtrack, men det er ikke Carpenters bedste. Altså, det fungerer til den her film med meget mere til sådan en som The Fog og hvad ja. Jeg ved. Men må jeg lige spørge om noget? Det er et rigtig fedt soundtrack. Helt sikkert. Nu kender jeg ikke så meget til Carpenter, men altså, laver han altid selv musikken eller noget? Ja, medmindre det er en stor studiefilm, så laver han musikken selv. Og hvad er det? Altså, er det sådan noget elektronisk noget? Normalt, det, synes jeg, altså, han startede med, at det var synthesizer. De første mange film, det var sådan meget synth-agtigt. Altså. Og så begyndte han sådan med They Live og In the Mouth of Madness. Det er sådan meget en guitar. Fordi han har sit eget rockband, The Coup de Vils. Okay. Og det er jo så dem, han sådan får med i nogle af hans film. De lavede også musik til Big Trouble Little China, dem der lavede tilmelodien der, hvor han selv er med som guitarist. Okay. Eller keyboardspiller. Jeg kan ikke huske, om han spiller guitar. Han er i hvert fald med i bandet. Men det er også lidt sjovt at se, hvordan hans musik har udviklet sig. Ikke? Fordi hvis du ser sådan i forhold til Assault on Precinct 13, så er det sådan meget enkelt elektronisk tema. Ikke? Og så bliver det ligesom udbygget sådan lidt op gennem Halloween og The Thing og sådan noget. Det synes jeg egentlig er ret interessant. Jeg synes også, at temaet til Assault er rigtig, rigtig fedt også. Og selvfølgelig Escape er også rigtig fedt. Men han er nemlig... Ja. Man er måske lidt mærket af, at man er bare så stor fan af hans elektroniske musik, og synes bare, det er så fantastisk, så det skal virkelig være godt, hvis jeg skal være overbevist om, at det ikke skal være elektronisk. Altså han har jo lært, det er rigtig mange af hans, efter den her The Left, der er der mange af dem, der har det der guitar i, altså The Mark of Madness, hele introsekvensen, det er en sådan her rocksang, bare uden sang. Og ved den Ghost of Mars, det er også med guitar, og der i Escape from LA, det er jo så en, der har lært sammen med en anden komponist, men han har selv været med til at lave den også jo. Der er der også en del guitar der, og nu er det, der lyder meget Morricone-agtigt. Altså. Og de der plader, han har udgivet sammen med sin søn her for nylig, de er altså også ret fantastiske, synes jeg. Det er jo så tilbage til synthesizer. Det er sådan nogle, de lige har lavet, når de har siddet og spillet Playstation. Ja, de var også spillet Playstation, så gik de ind og komponerede noget, og så gik de tilbage og spillede lidt igen, og så gik de ind og komponerede noget. Og hans søn der, Cody Carpenter, har jo også lavet musik til, jeg kan ikke huske, om han lavede musik til hans, de der Masters of Horror, afsnit. Det tror jeg faktisk, det er ham, der lærer musikken til. nogle af den nyeste, han lavede. Altså, den allernyeste, han lavede, det er fra 2010. Så de sidste 6 år, det har været par sådan, slap af pension, musik. Altså. Men den sidste nye film, jeg har lavet, er det ikke den der Asylum, eller hvad hedder den? The Ward. The Ward, den har jeg ikke set. Er den værd at Den er udmærket, men det er ikke en film, der er rigtig er nogen nyt i, men den er sådan meget, meget fin Carpenter-film, altså. Ja, hvornår var hans sidste, gode, hvad synes du det var? Hvornår var hans sidste gode? Altså, hans sidste sådan rigtig, rigtig gode, det var Vampires. Ja, det var det vel egentlig. Det var Vampires var også meget... Vampires lever meget på det, med det James Woods, der spiller hovedet. Ja, den var sgu charmerende. Jeg synes... Jeg synes også, den er god, altså Vampires. Ja. Altså, hvis man skal gå helt tilbage til den sidste, sådan rigtig, rigtig god film, han lavede, det er The Mouth of Madness. Jeg synes bare, Vampire mindede mig om den der Catherine Bigelow-film. Hvad hedder den? Near Dark. Near Dark, ja. Near Dark. Helt det, er også, det er også det der med, at den foregår i en ørken og sådan noget også. Altså, ja. Der er jo en del ikonografi, der går igen der, altså. Ja. Men Near Dark er rigtig, rigtig. Man synes, der er nogle er fede federe. Ting i Vampire, ja. Så der er nogle rigtig, rigtig flotte, ikoniske ting i også der, hvor de stiger op for deres grave, ja. Og sådan vampyrerne og sådan også. Den er fedt lavet. Altså, jeg synes klart, den er værd at se. Jeg synes, den er fed. Altså, det er en fin Carpenter-film. Men jeg synes også godt, man kunne mærke lidt med den her, den var lidt billigere, ikke? Altså, det var ligesom om, der var heller ikke så mange sådan ikoniske billeder, synes jeg, på samme måde. Altså, hvor jeg sådan, i The Thing for eksempel, eller Halloween, eller, der er alle sådan virkelig, virkelig smukke billeder tit, ikke? Og det var sådan mere, det virkede mere TV. The Thing er også mere en studiefilm, altså. Ja, Halloween, det var en af de sådan, fik lidt flere penge til, og sådan, som det gik. Men det virkede så lidt TV-agtigt for mig. Det var sådan meget... Friends of Darkness, den her, hvor du sagde, den her var på 3 millioner, Morten. Ja, Halloween havde kostet 300.000. Ja. Men jeg synes Prince of Darkness er jo flot skudt i forhold til den her. Samme budget. Men både Prince of Darkness og The Left har kostet omkring 3 millioner, og begge indtjent sådan fire gange tilbage, ikke? Så de har tjent ganske okay. Ja, altså, om det her det er sådan lidt hans venstrehåndsarbejde, og så Prince of Darkness, det er så lidt mere A-level for mig i hvert fald. Ja, men det tror jeg så ikke helt andet synes. Altså, The Left den har et budget på 4 millioner, og Prince of Darkness på 3. Mm. Og Big Trouble Little China er på 25 millioner. Men Mariette, altså vi kan ikke komme ud, når du bliver nødt til at se noget mere Carpenter, fordi du... Jamen jeg sidder faktisk og kigger her. Jeg har Vampires, den har jeg set engang. Escape from New York, skal du se. Og du skal længere tilbage. Du skal længere tilbage. Bare start ved starten. Starman har jeg også set. Bare start ved Assault, og så gå fremad. Det er godt rigtig meget fremad. Hvad med Darkstar? Den skal man bare springe over. Den har jeg ikke fået set nu, faktisk. Jeg har den på Blu-ray. Ja. Jo, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, den er meget sådan... Jeg ved ikke... Det er jo en den har nogle elementer. Ja, det er bare meget præget. Det er en studenterfilm, der er blevet udvidet til en biograffilm, altså. Ja. Jeg ved ikke rigtigt... Men der er jo stadigvæk mange med det godt tænkte ting i også. Altså, man kan bare godt se budgettet. Det er de klip, jeg har set fra den. Og det gør jo bestemt ikke noget, man kan se budgettet, altså. Men det er sjovt at se hans film fra starten af. Og som du sagde med musikken, man kan se, at han udvikler sig. Det kan man også se med... Ja. Med filmene, han udvikler sig, og han har sine egne touches, som han bruger. Og også undervejs, der får han jo også sådan lidt folk ind, at der sådan hjælper ham sådan med musik og sådan noget. Altså Alan Howarth, skal man jo ikke glemme, det er jo ham, der har lavet mange hans, været med til at lave mange af hans scores. Altså, også med synth, han har også lavet musik til ved Halloween 2, tror jeg faktisk, det er Alan Howarth alene, der har lavet musik til. Det er, men stadigvæk sådan meget Carpenter-inspireret. Og i The Thing, der har han jo Morricone med, som sidemand, og i The Mouth of Madness, der har han hende Shirley Walker, hende der laver musik til, hvad hedder den, Batman, den animerede tegnefilmserie. Det er hende, der laver musik til den. Og det er hende, der, jeg ved ikke, om man skal sige, hjælper Carpenter der, men det er hende, der sådan har fået det gjort sådan lidt mere, og ikke The Mouth of Madness, Escape from L.A. er det, hun er med i. Hvor der det der temaet fra Escape from New York, det er blevet sådan meget stort, i Escape from L.A. Altså, der er en vis forskel. Det er samme tema, men det er sjovt at høre forskellen fra 81 til 96, altså, hvor meget der man kunne gøre med et stort orkester. Altså. Der er kommet lidt symfoniorkester på i... Jo, der er et orkester med med på musikken til Escape from L.A. Altså, det har det jo ikke rigtig været på nogen af de andre. Altså. Men den der minimalisme, der er i den første, er noget af det summerende ved den, synes jeg. Så jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, det 100% fungerer. Men der er nogle rigtig fede cues i Escape from L.A., og der er nogle Morricone-inspirerede ting i, at man... Det er på et tidspunkt i den, hvor han har den der duel der med basketballs, med Russell. Det musik, der er under det kunne være taget for en spaghetti-western med Nisbo. Jeg tror kun, jeg har set den. Ej, jeg har set den to gange. Men jeg synes virkelig ikke, den er... Den har mange, igen, mange gode idéer, men... Steve Buscemi er med i den. Steve Buscemi er med i den. Ja, men det er godt. Det er ikke det største plus i den, synes jeg. Ej, der er nogle satiriske træk i den, som er ret skarpe også, eller som er ret sjove, det der med Hollywood og plastik, kirurgi og alt det her. Altså, det er jo det, han er jo en stærk satir. Han er også, Bruce Campbell, han spiller Surgeon General of Los Angeles, eller Beverly Hills. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, men han er jo en stærk satiriker, og det er jo det, man også kan se allerede i Dark Star, hvor der også er nogle satiriske elementer, ikke? Og det der med, og så får han vist det her med rummet også, at rummet ikke nødvendigvis bare er Star Wars, altså rummet kan også være et ensomt sted, ikke? Mm. Altså i Dark Star er jo den der flyvende landmine, det der flyver rundt i rumskibet, altså. Ja, så diskuterer de med den til sidst. Og så, jamen, der er nogle gode elementer i den, ikke? Og så bliver den er meget inspireret af 2001 i hvert fald. Ja, der er noget med, at den kommer i tvivl omkring sin egen eksistens, eller sådan noget, et eller andet til sidst. Jeg kan ikke huske det hele. Men altså, jeg vil sige, bare start med Assault, og så gå fremad. Altså, Assault er rigtig fed også, og rigtig, også i dag, synes jeg, Assault er rigtig, hvad skal man sige, det er provokerende på mange måder. Der er nogle provokerende ting i den, som stadig er provokerende i dag. Som du ikke skal spoil. Som jeg ikke vil spoil, nej. Selvom de kalder mig. Selvom de kalder mig Mr. Spoiler, så vil jeg ikke... Ja, du har gjort det i tidligere podcast. Ja. Men hvis man kun skulle se én Carpenter-film... Ja, det skal man jo så ikke. Og når man så har set Little China in Big Trouble. Har du set Escape from New York? Nej. Nej, så se den. Ja. Jeg vil næsten sige The Thing, så... Jamen, jeg tror, det der med horror og Marianne... Virkelig gys, så... Ja, okay. Escape, jamen, så skal du... Jamen, jeg var faktisk ved at give mig til at se The Thing, der stod, at den skulle komme... Der er ikke noget gys i den. Det er remaket, der er... Ja, så var det nemlig... Så eller var det Ulrik Thomsen og sådan noget, så tænkte jeg, det er det, hvis det ikke er. Du kan også bare se den originale The Thing from Another World, Howard Hawks. Den er også... Howard Hawks. Er det ham, der lavede den? Jo. Det er i hvert fald ham, der er producer på den. Det er ikke ham, der står som instruktør på den. Er det ikke dig? Det er det, hvis det ikke... Og, det er Christian Wiby. Den bliver bare omtalt som Howard Hawks, The Thing from Another World. Ja, fordi han var så meget ind over den som producer, at det er faktisk en Howard Hawks-film, bare med en anden instruktør på. Altså. Den er faktisk også rigtig fed, synes jeg. Den kan også et eller andet. Det er den bedste John Carpenter-film, der er. Ja, John Carpenter's The Thing er jo en genindspilling af den. Cool. Vil I anbefale Day Live, hvis vi skal til at runde den af? Altså, jeg synes, at ideen er så sjov, og de der aliens er så fede, og de der 50'er-agtige sci-fi scener er også rigtig fede. Jeg synes stadigvæk, at den er lang tid om at komme i gang, men den var kun en time og 35 i alt, så det kan man godt sådan overleve eller sådan noget. Jeg synes, det var en fin nok film, eller hvad skal man sige? Var den bedre end Big Trouble? Ja, det synes jeg. Ja, det ved jeg sgu ikke. Den var bare så lang, synes jeg. Big Trouble er også sådan mere sådan en acquired taste filmagtig. Nej, alle kan lide den. Jamen, jeg synes, det er en fed film, men det er ikke alle, der kan lide den. Det er det ikke. Maria havde Big Trouble også, da vi så det. Gjorde hun det? Ja, det gjorde hun. Jeg kunne slet ikke lige se. Hun synes virkelig, var lam. Altså, ja. Altså jeg tror også, man skal have lidt en forkærlighed for det der kung fu... Samurai, hans forskellige for kampfilm, kampsports camp. Altså den er jo meget inspireret af det der med det der okulte kung fu, altså sådan Two Warriors og sådan noget. Ja, sådan Double Dragon. Double Dragon. Jamen, jeg synes det var sjovt det der med at det var Kurt Russell som var helten i gåsøjne, og så var det virkelig ham asiaten der egentlig klarede ærterne. Det synes jeg var mega. Jeg elsker også bare Kurt Russell i den film. Jeg synes virkelig, han er god i den film. Han spiller bare den rolle fantastisk. Det snakker vi om, dengang vi lavede podcast. Men det er lidt John Wayne-ske karakter, som han er i. Lidt. Lidt meget John Wayne-ske karakter. Ja, i hvert fald måden, han snakker på. Jeg tror også, jeg vil også anbefale, på trods af, at jeg har været lidt hård ved den her film i aften, så er en halv god Carpenter-film er stadig bedre end en rigtig, rigtig, rigtig meget andet. Og man kan sagtens have noget sjovt med at se den her film, hvis man ser den første gang. Så jeg vil også anbefale, selvom jeg har været lidt efter den i dag. Mm-hmm. Den er lige på grænsen til, at man skal se den sammen med nogen, synes jeg. Ja, jeg synes bare, ja, den er jo sådan... Nej, jeg synes næsten, det vil være synd, altså sådan, man skulle sidde og... Ja. Altså, det er jo ikke hans... Som sagt, jeg synes slet ikke, det er en af hans bedste, men en halv slatten karpen, så er også bedre. Stiv vil jeg ikke sige, men men bedre end rigtig meget andet Man kan sige, at se den sammen med nogen, vil næsten, som Niels var inde på, næsten ødelægge det, fordi så misser man de her små momenter, som er det gode i filmen. Ja, så mister man måske også lidt den der, altså først når man ser den, hvis man ikke ved noget om den, så er det jo en kæmpe overraskelse, at den tager den her drejning lige pludselig. Altså, jeg ved ikke, men det er jo blevet så meget en meme, og blevet så meget en del af populærkulturen, det er fandme svært at have overset, eller have overhørt det her med, at det er virkelig en rumvæsen, der styrer os med kapitalismen. Mm. Ja, så det der citat, I have come here to chew bubblegum and kick ass. Yeah. Ja, det er meget sjovt. Alle der spiller Duke Nukem har jo oplevet det. Ja, det er med the IT crowd også. Jeg har set den. Moss har lavet den et par gange. Ja. Men der er jo ikke nogen, der siger, at man skal sidde og knævre, fordi man ser film sammen. Det ved jeg godt, Morten, det er måske en lidt fremmed koncept for dig. Det kan jeg kun, når jeg ser film sammen med dig, ellers så snakker jeg faktisk ikke under film. Men nej, der er nogle film, ligesom når vi ser alle de der robot jokes, og hvad nu vi så Jamen, jeg ved godt, hvad du mener. Så og robot jokes, det der er fantastisk. Jeg får lyst til at se sådan nogle film, som bliver bedre af The Room, ikke? At man sidder og snakker undervejs. Det kan den her ikke tåle rigtigt, vil jeg mene. Helt super godt. Man altså også, hvis der er nogen, der sidder med indstilling, at det er en dårlig film, og prøver på at nedgøre den hele vejen igennem, det kan også blive en ret lang tur. Altså. Ja. Jeg tænker, hvis man så den sammen med nogen, der ligesom havde samme sådan interesse for film i det hele taget, så synes jeg godt, man kunne sådan sidde og blive enige om, at det er fedt det der med, at første gang han tager solbrillerne på, at så ser det sådan ud og sådan noget. Det... Men det er meget det med Carpenters film, altså det er sgu ikke alle, at det helt appellerer til, altså det er ikke alle hans film, der er lige mainstream, altså. Nej. Og det, der vil være mange, der vil synes, den er fuldstændig åndssvagt, den her, altså. Ja. Og især, hvis man ser på den med sådan moderne øjne, altså, så, og ikke ser den i den der kontekst, den der 80'er kontekst, den er i, altså. Og det er jo oprindeligt en novelle fra en gang i 60'erne, oprindeligt, altså. Ja. Jeg er faktisk ikke at få læst nu. Men jeg tror faktisk også, folk ville have det på samme måde med Prince of Darkness. Altså det er også måske lidt en acquired taste. Jeg kan bare godt lide den, fordi den er så Prince sindssyg. Prince of Darkness, det er sådan en tænkegyserfilm, altså. Og det er jo heller ikke alle, der giver se det, fordi i dag, de fleste vil se gyserfilmer, det er chok på chok på chok på chok på chok, altså. Mm. Hvad handler det om? Det er ikke en gyserfilm. Det handler om, at det onde, eller djævlen, er blevet fanget. At det er sådan metafysisk, at den er blevet fanget i en beholder. Ondskaben. Altså, okay. Det er svært at forklare, fordi det... Ja, det er svært at forklare, for det lyder lidt dumt, når man forklarer det. Altså, det er rimelig sindssygt. Det er sådan noget med ondskaben, djævlen, antikrist og sådan noget vinder tilbage og sådan noget. Det er rimelig sindssygt. Det lyder som en film, jeg engang har set, hvor der er sådan et dæk ude i en ørken, der er ondt. Nå, hvad hedder den? Det er Rubber, ja. Den er fantastisk. Den har jeg faktisk aldrig fået set. Den har telekinese og sådan noget. Den er sindssyg. Den er simpelthen... Det er en, som vinder jeg at ses, plus set sammen med andre. Så skal vi se den, og så skal vi igen se Robert Jocks. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se Robert igen. Nej, jeg har heller ikke lyst til at se den igen. Men den er sjov at se en gang. Det er sjovt at se den, vil jeg sige. Men ja. Kunne du ikke gense Robert Jocks? Hvornår det skulle være? Den kunne altid gense. Ja, det var fantastisk. Men Robert... Vi skal se en anden Stuart Gordon. Nu røver vi lidt på det sidespor her, men en, han har lavet det her Dolls, som også har nogle rigtig fede idéer, men den har også nogle rigtig dumme ting, altså. Den burde vi næsten se. Det er en gyser på papiret, men ikke helt alligevel. Cool. Der er blandt andet en stor bamse, der slår nogen ihjel på et tidspunkt. Menneskestørrelse. Godt. Vil du anbefale They Live, Niels? Ja, det er. Altså, men igen med forbehold, fordi det, som jeg siger, det er ikke alle Carpenters film, der er lige i mainstream. Altså, den her er mere mainstream end Prince of Darkness, for eksempel. Altså, jo, Prince men Darkness, han har næsten ikke lavet sådan noget rigtig mainstream, vil jeg sige. De er alle sammen på en eller anden måde... Altså, det mest mainstream af Carpenter, der har lavet, det er sådan set Halloween, altså. Ja, eller The Thing, på en eller anden måde, men... Ja, og så er de vel ikke helt... Nej, men... Men jeg vil sige, hvis man elsker Carpenter, eller hvis man godt kan lide Carpenter, så tror jeg ikke, man vil blive så synderligt skuffet over at se den her. Nej. Altså, jeg har lidt ligesom Dario Argento og Lucio Fulci, jeg har det der med, at jeg kan finde noget godt Aniston. Og Jennifer Aniston. Jeg kan finde noget godt i alt, de har lavet, altså. Ja. Lige meget om den sådan på overfladen ligner noget, der ikke er så godt, altså. Men, og det synes jeg ikke, den her, det er ikke en dårlig film, altså. Men som vi har vendt på et par gange, det er ikke Carpenters bedste. Mm. Men som Christoffer også sagde tidligere, altså selv en svag Carpenter-film er meget bedre end det meste, der kommer ud. En god Michael Bay-film. Ja. Sådan du har det med den der, sådan har det med Shia LaBeouf. Altså lige meget hvad, jeg ser alt, hvad jeg kan komme afsted med ham, fordi han er bare så god. Hvad? Okay. Hvad? nej. Det bliver negativ. Prøver faktisk aktivt at gå udenom film, han er med i. Fordi han ødelægger det altid. Han gjorde faktisk om Indiana Jones 4 endnu dårligere, end det var i forvejen. Yeah. Det var godt, at de aldrig fik lavet den. Men det var heldigt, det kun blev på planlægningsstadiet. De aldrig kom i gang med at skyde den rigtigt. Ja. Ja, vi skal lige ind på en ting med lige væk fra Shia eller Shia der. Ham, der spiller Frank Keith David, har jeg været at se på, hvor mange credits han har inde på IMDb? Det er fuldstændig vanvittigt. Nej. Han, bare i 2015, der har han de første 30 stykker eller sådan noget. Også fordi han laver, hvad her det, voiceover-arbejde og sådan noget også jo. Hvis man kigger på actor, så står der 265 credits. Ja. Og hvis man kigger på de første 10 år af hans karriere, så er sådan, han valgt et par film om året. Og nu virker det lidt til, som om han bare vælger sådan alt, der kommer til ham. Altså. Han er med i The Nice Guys, også skal jeg se. Roadhouse. Og Roadhouse. Er I den nye Roadhouse, eller hvad? Han er gammel. Han spiller ham der. Han spiller, hvad det hedder, Patrick Swayze. Han er sgu også, det er rigtigt, han er med i. Ja. Det er rigtigt, han er også med i. Det er rigtigt, han er med i The Nice Guys. Det er derfra, jeg kunne kende ham. Altså, han er sådan en skuespiller, man ser alle steder, og han er virkelig med i alt. Og han er faktisk også god i alt, fordi han er også med i The Riddick-film med Vin Diesel. Hvor han har han var med i, nej, han er måske kun med i Pitch Black selvfølgelig, men han spiller også skide godt i den. Altså. Han ligner lidt ham, der er kendt i manden, synes jeg. Er det bare mig? Men det er aldrig Tony Todd. Faktisk og så har han også arbejdet sammen med hvad hedder det, Uwe Boll, kan jeg sige. Og det er altid et kvalitetsstempel. Ja. Men det er så godt nok en af de der film, at folk har sagt, der er god. Assault on Wall Street med ham fra Prison Break. Har du set, han har 17 upcoming projects i gang. Så han har Tarantino på bare 20 stykker og sådan noget. Men han er også meget god i The Nice Guys, faktisk, det vil sige. Ja, han er en sjov skuespiller ham der, fordi han tager lidt åbenbart ligesom Christopher Walken, altså han tager alt, der han bliver tilbudt. Altså. Alt, hvad der er en paycheck. Ja. Nå, skal vi... Skal vi runde Daileva og sige, det er jo det. Eller har I mere? I plejer altid at have mere, bare lige sådan lidt mere. Det har været det lidt mere. Det har det været lidt mere. Godt. Ja, vi skal lige have med, det er godt og vel et år siden, at Roddy Piper, han døde, desværre. Han døde 30. juli sidste år. Ja, har han lavet noget på det seneste, man sådan har set? Han har været med i en masse sådan, det endte med at være nærmest sådan en set-film, der det sidste han lavede, altså. Så levede han jo højt på, han var gammel wrestler også, altså. Ja. Hedder han noget som wrestler, man kender? Rowdy Piper, kaldte han ham. Rowdy Piper. Det er ligesom Ronda Rowdy. Rousey. Hun har taget sit navn derfor, eller hendes nick derfor. Hun bruger også Rowdy, måske. Ja, hun bruger også Rowdy, nemlig. Det er nok for Rowdy Piper. Det er det helt sikkert. Han har været med i en film, der hedder Fancy Pants. Nå, men han har jo, jo kilt på som wrestler. Ham har jeg da set i 80'erne. Hallo. Han var ret kendt dengang. Ja, ja. Han har lavet nogle udmærkede actionfilm tilbage i 90'erne, da han stadigvæk forsøgte på at få en filmkarriere. Jeg så en af dem på et tidspunkt, at vi havde haft en filmweekend, der så en af dem efter, I var kørt hjem. Så var faktisk ret god. Sci-Fighters. Ja. Mm. Han har været med. Han har faktisk spillet sammen med Mac Foster nogle gange, kan jeg se. Ja. I Mortal Kombat. Man har spillet sammen med ham med Billy Blanks i et par film. Og hvis man snakker om, at Roddy Piper ikke er en god skuespiller, så skal man se Billy Blanks, fordi han er eddermame en ringe skuespiller. Han er kommet frem på sin Tybo, hans det der ja. Martial arts-agtigt, han lavede det. Men skuespiller det her. Det jeg skal lige sige, det er ikke noget med martial arts at gøre. Det vil jeg godt afskrive. Det er sådan noget, hvor de står og slår i luften til sådan noget aerobic. Hvor de står og slår i luften. Okay. Sparker ud i luften. Men det er rigtigt, at det ligner, eller det skal lignes nogle kampsport. Han har i hvert fald forsøgt at lave det over til, at han også brugte ja. Filmen det der. Ja, det er frygteligt. Jeg kan huske, at jeg har set sådan en video med ham en gang, hvor han havde sådan en, han havde simpelthen en wife-beater på, hvor hans bryst, hvor der sådan lige stak ud over kanten på den her wife-beater. Ja, Billy Blanks. Ja, sådan at det, hans, ligesom at hans bryst, hans brystmuskler blev nærmest holdt op af den her. Det blev nærmest sådan lidt en BH, hvor hvis brysterne er udenover, hvis I kan forestille jer det. Helst ikke. Det var et smuksyn. Men en anden film, han har lavet, hvad hedder det, Roddy Piper, vi burde se på et tidspunkt. Ikke fordi den er sådan super god, men den har mange sjove idéer, og har faktisk en ret fed effekter. Det er den der Hell Comes to Frogtown. Ja, den har jeg hørt om. Den er rimelig sindssyg, er den ikke det? Jo, den er meget underholdende. Og der er han godt nok heller ikke nogen særlig. Der er han bestemt ikke nogen helt i den. Han er virkelig en antihelt i den. Han er virkelig røvhul i den, Roddy Piper. Det er egentlig utroligt, at vi har snakket om den her film så lang tid, uden at der er nogen, der har nævnt den helt fantastiske mullet, han har. Ja, det er rigtigt. Film. Det har jeg også skrevet ned. Mullet. Det er simpelthen den mest mullet-agtige mullet, man har. Altså, ja, ikke engang Mel Gibson kan være med der, altså. Ej, det er lige før, vi har mullet of the year, altså mullet of the century, altså 80'ernes altså, mullet. Det er sådan helt... Den kan kort, ja. Jeg har ikke set den der Stone Cold med en Brian yes. Bosworth. Nej, desværre ikke nu. Det er The Mullet to End All Mullets, altså. Ja, det må okay. man sige. Også fordi, at det er sådan, det er farvet og blond og sådan noget, det ser meget, meget specielt ud. Den er også på listen, det er den helt sikkert. Det skulle være en fantastisk actionfilm. Ja, en actionfilm. Ja. Okay. Jeg kan tage den med næste gang. Ej, der sker ting og sager deri, som man ikke har lyst til. Men... Har du? Men det er rigtigt, det er en epic mullet. Altså det er virkelig, den er virkelig stor og smuk her i. Det er 80'erne jo. Altså. Ja, men den her er sådan exceptionelt smuk. The Age of Mullets. Ja, den er virkelig exceptionelt stor, den her. Jeg er lidt i tvivl om, hvad der er mest 80'er-agtigt, hans hår eller hendes lejlighed, fordi det æder man også bare. Det er bare Wall Street Reject interior design. Det er helt vildt. Ja, det havde jeg rigtig lagt mærke til, det kan jeg godt høre. Yes. Hvad var der inde i den da? Blandt andet, hvad lagde du mærke til? En sofa og en blomst. Og... Ja. Jamen, det... Der var ikke en af de der regnruder, ligesom der i Joey and I Venner. Ja, og den der hund på ja. Sin jamen, det var bare sofaen og puderne. Og, jamen, det... I ved, hvordan jeg lægger mærke til throw pillows. Det er svært at lige forklare, men det var utroligt 80'erne. Ja. Yes. Godt, se der. Der var noget ekstra at snakke om alligevel. Ja. Nå, næste gang, der har Christoffer jo postuleret, at han synes, det, han ville spice det lidt op, at forholdet her var begyndt at blive lidt 80'er-agtigt kedeligt. så vi skulle finde på noget nyt og spændende. Og det gjorde jeg så. Så det er du selv ud om, Christoffer. Næste gang. Altså jeg har taget, altså det er ligesom at spille russisk roulette, når du er med. Altså man tager en chance. Det kan være, det går godt. Det kan også være, det går frygtelig galt. Man 5 op kugler dommer, i trumlen ikke. Hver gang. Ja, det er det. Mau! Mau! Og så kan du så selv vurdere, om det her det er en af de gode eller dårlige gange. Ja. Men næste gang skal vi prøve noget meget, meget anderledes. Næste gang skal vi nemlig på date night med de genævne filmnørder. Og... Lad mig lige sætte scenen. Du har mødt en sød pige, og din mission er, at du har 5 date nights til at få hende overbevist om, at du er den eneste ene. Og som den filmnot du er, så bliver de 5 aftener naturligvis brugt i biografen. Der er kun en lille bet, det er, at biografen viser kun samme film én gang og har kun 2 sæder. Så hvis der er en anden, der allerede har valgt at se den film, så må du tænke hurtigt, og før den i date fatter mistanke, skynd dig at vælge en anden film. Det vil sige, der er kun én af os, der kan se Borat. Men næste gang, så skal vi hver især vælge 5 film, som vi vil vise til den perfekte date night, eller den perfekte date for at overbevise hende. eller ham. Okay. Vi kan ikke få noget at vide om hende. Vi kan ikke få noget at vide om, hvor hun kommer fra. Eller det bestemmer du selv. Du skal bare... Du har lige mødt en pige. Fem film, du vil vise til en pige, for at få hende overbevist om, at hun skal vælge dig. Okay. Og så må du selv vælge hvilken, men du må gerne komme med sådan en lille forhistorie til, hvorfor du vælger den. Ja, det er klart. Det er klart. Ja. Ja. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Ja. Det lyder sjovt. Ja. Jeg håber, vi finder ud af lidt om hvilke film folk de viser deres dates. Det er faktisk, de nævnte film, der er altså dating service. Det er det. Det er faktisk en hjælp. Det er en public service. Kan man sige. Så lige ved, vi skal have Maria med os, eller hvis det skal være, at Christoffer ikke tør for en med. Så kan Maria vurdere, om det her. Om hun har fundet den rigtige. Og hun skal skifte adresse. Ja. Godt. Yes. Skal vi sige, det var det? Ja. Yeah. Yeah, og så... Jeg tænker allerede, så det kager. Så er det derfor, jeg er helt stille. Ja. Så du spiser kager, eller hvad siger du? Nej, jeg siger... Hun har da kørt det, hun spiser. Tænker så... Så det knager. Du sagde, jeg sidder allerede og spiser kager. Ja, jeg tænker over, hvor mange Jennifer Aniston-film, man kan få klemt ind på en god biograftur. Nå. Vi ses igen om 14 dage. Ja, vi ses igen. Hej. Jeg skal tykke. Marianne, nu er det ikke noget med bare at sende hende ind til Star Trek. Det er da det vildeste score-trick. Ja. Start med Final Frontier, og så bliver det kun bedre derefter. Åh, Gud. Jeg fik lige en grim flashback til den film. Men på den anden side, hvis man kan overleve Hura's Dance Day, så er man ret sikker på, at så... Uden at hun bliver alt for distraheret og stadigvæk kan se noget... Så er hun en keeper. Hvis hun kan holde igennem det, så er hun en keeper.